kasala sa lipunan at ako'y kanilang hinatulan na di dapat pamarisan. Di ko na isang magkasala ngunit yan ay tanging sala nang dahil sa mahal sa buhay, magtitiis na ako ang magdusa. Makita ko lamang maligaya, magtitiis kahit na para kasalanan, mahango lamang sa kahirapan ang mga mahal ko sa buhay. Inaamin kong ako'y nagkasala nang dahil sa mahal sa buhay.